promocje. Umyj samochód na Orlenie w programie Perfect w cenie premium. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 34,99. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Black Weeks w Media Expert. Marian, zgadłam? Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1300 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Sieci Polskiego Radia. Mamy piątek, 27 dzień października, minęła 10. Czas na serwis trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. Została rozłożona szachownica i teraz będziemy grali. Tak wicemarszałek Senatu odpowiada na pytanie o stworzenie większości przez Zjednoczoną Prawicę. O wsparciu dla Ukrainy dzisiaj podczas drugiego dnia szczytu w Brukseli będą rozmawiać przywódcy 27. Zbiorowy grób Polaków zamordowanych w 1945 roku odkryto na Ukrainie. Wicemarszałek Senatu, senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski powiedział, że po wyborach zaczęła się gra o zdobycie większości w Sejmie. To odpowiedź na pytanie o rozmowy koalicyjne z Polskim Stronnictwem Ludowym. Została rozłożona szachownica i teraz będziemy grali. Zobaczymy, jak ta gra zostanie rozwiązana, mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia. Zawsze są rozmowy prowadzone. To w każdym okresie nasi członkowie rozmawiają, dyskutują, prowadzą rozmowy. Tego typu rozmowy muszą odbywać się w kuluarach i one się odbywają, odbywały i będą się w przyszłości również odbywać. To jest zupełna norma w polityce. Wicemarszałek wyraził nadzieję, że prezydent powierzy misję utworzenia nowego rządu kandydatowi Zjednoczonej Prawicy. Andrzej Duda poinformował, że podczas konsultacji w sprawie powierzenia misji utworzenia nowego rządu od dwóch grup politycznych usłyszał podobne komunikaty, że mają większość parlamentarną i kandydata na premiera. Poseł Tomasz Trela z Lewicy powiedział, że Włodzimierz Czarzasty to dobry kandydat na marszałka Sejmu. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia mówił, że to stanowisko jest przedmiotem rozmów Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Tomasz Trela powiedział, że kandydatura Czarzastego na stanowisko marszałka Sejmu jest w grze. Tak, jest w grze, dlatego że myśmy zadeklarowali, że jesteśmy tym stanowiskiem dla pana marszałka Czarzastego zainteresowani, ale jeszcze raz bardzo wyraźnie podkreślę, jeżeli z ustaleń z partnerami wyjdzie inne rozwiązanie personalne, też się jesteśmy w stanie na to zgodzić. Poseł mówił, że toczą się rozmowy liderów opozycji. Jak dodał, dzisiaj ma się odbyć kolejna tura. Stanowiska marszałka dla siebie nie wykluczał też Szymon Hołownia, jeden z liderów Trzeciej Drogi. W Brukseli rozpoczynają się rozmowy podczas drugiego dnia unijnego szczytu. Przywódcy 27 krajów członkowskich mają rozmawiać na temat wsparcia dla Ukrainy, bo wczoraj nie wystarczyło na to czasu, a także na temat migracji. W planie jest również dyskusja na tematy gospodarcze i na temat szczytu strefy euro z udziałem także krajów bez wspólnej waluty. Wczoraj unijni przywódcy skoncentrowali się na dyskusji na temat wojny na Bliskim Wschodzie i wsparcia humanitarnego dla ludności w strefie Gazy. Beata Płomecka. Debata o wsparciu dla Ukrainy została przełożona, choć wczoraj liderzy 27 połączyli się z prezydentem Wołodymirem Zełenskim. Zaapelował on o dalsze dozbrajanie. Każde zatwierdzenie kolejnego długoterminowego programu wsparcia dla Ukrainy jest wyraźnym sygnałem dla Rosji, że jej agresja jest daremna. Niezależnie od tego, ile środków wyda Putin na wojnę, nie wygra. W projekcie wniosków ze szczytu jest zapewnienie unijnych przywódców o dalszym wsparciu Ukrainy, zarówno wojskowym, jak i finansowym. A jeśli chodzi o dyskusję drugiego dnia szczytu na temat migracji, to będzie ona m.in. w odniesieniu do wojny na Bliskim Wschodzie. Z tym konfliktem będzie się wiązała na pewno kolejna potężna fala nielegalnej imigracji. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił konieczność ochrony zewnętrznych granic i skutecznej walki z przemytem ludzi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W byłej miejscowości Późniki w obwodzie tarnopolskim na Ukrainie odnaleziono zbiorowy grób Polaków zamordowanych w 1945 roku przez ukraińskich nacjonalistów. Poszukiwania zbiorowej mogiły prowadzone przez specjalistów polskich i ukraińskich trwały 4 miesiące. W mediach społecznościowych minister Michał Dworczyk napisał, że wystąpiono do stosownych władz ukraińskich o zgodę na przeprowadzenie ekshumacji, badań oraz godny pochówek. Dziennikarz Tygodnika Sieci Michał Karnowski powiedział, że list dziennikarzy mediów publicznych powstał w obronie Rady Mediów Narodowych. W liście opublikowanym na portalu w polityce.pl jego autorzy krytykują zapowiedzi tworzącej się większości parlamentarnej w sprawie mediów publicznych. Gość Polskiego Radia 24 mówił, że kadencyjność Rady Mediów Narodowych jest umocowana ustawowo, więc nie powinno się jej podważać. Siądźcie, rozmawiajcie, połóżcie na stole projekt, przekonajcie prezydenta. Wszystko można zrobić, ale nie w ten sposób, że tutaj się będzie próbowało udawać, że Rady Mediów Narodowych nie ma. No jest, ona jest i ona ma konkretne uprawnienia i te podnoszone tutaj jakieś ewentualne sztuczki, czy to z wprowadzeniem komisarza, czy też z jakąś uchwałą, która by te wybory unieważniała, także w odniesieniu do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, są w sposób oczywisty bezprawne, o czym mówią prawnicy, konstytucjonaliści, znawcy procedury ustawodawczej, także sympatyzujący z opozycją. Pod listem podpisali się m.in. Bronisław Wilczyn, Dorota Kania, Aleksandra Rybińska, prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, Piotr Gursztyn, Michał Jacek Karnowscy, Samuel Pereira i Anna Zapert. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na prognozę pogody. W piątek zachmurzenie duże. Na północy kraju przelotne opady deszczu. W centrum i na południu jednostajne opady deszczu. Na południowym wschodzie o natężeniu umiarkowanym i okresami silnym. A prognozowana wysokość opadów deszczu na południowym wschodzie to wartość 50 mm, więc całkiem sporo. Wysoko w Tatrach opady deszczu będą przechodziły w opady śniegu z przyrostem pokrywy śnieżnej do około 10 cm. A na termometrach maksymalnie od 7 stopni Celsjusza na północy do 12 stopni na południu. Wiatr słaby i umiarkowany. Z kierunków północnych, na południowym wschodzie okresami porywisty, południowo-wschodni, wysoko w górach porywy wiatru do 60 km na godzinę i jeszcze ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 981 hektopaskali i będzie rosło. Już 6 minut po godzinie 10. Zapraszamy na weekend. Radosław Nałęcz przy mikrofonie. Zapraszam i już informuję, co w programie. W najbliższej godzinie, w ciągu tej godziny, m.in. odwiedzimy AnimeCon 2023. To festiwal dedykowany sympatykom japońskiej kultury popularnej, ale też przypominamy, że w Warszawie i we Wrocławiu trwa 9. edycja Splat Film Festiwalu, gdzie filmy dzikie, mroczne i piękne są pokazywane. Zapraszamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

mówiąc tak oficjalnie, konwent to wydarzenie edukacyjno-hobbystyczne, a mniej oficjalnie jest to po prostu zjazd fanów. I uważa się, że nazwa ta istnieje od 1942 roku, aczkolwiek pierwsze tego typu wydarzenia zaczęły się już w latach 30. ubiegłego wieku, oczywiście w Stanach Zjednoczonych, gdzie Amerykanie organizowali różnego rodzaju zjazdy fanów. Z reguły kojarzy się to ze zjazdami fanów fantastyki, ale są oczywiście konwenty gier, wielu również też innych rzeczy. AnimeCon to konkretnie konwent, tak jak było wspomniane, fanów japońskiej kultury popularnej, czyli mangi i anime, ale jako organizatorzy dbamy też o to, aby nie zabrakło u nas również szeroko pojętej kultury japońskiej, czyli nie tylko ta popkultura. Ale nie tylko, bo mamy też również na przykład zajęcia, w których magistrowie psychologii uczą naszych uczestników, jak radzić sobie z emocjami. Jednak jeśli chodzi o tematy związane bezpośrednio z Japonią, można u nas znaleźć takie rzeczy jak zajęcia z języka japońskiego dla początkujących, wstęp do historii Japonii, zajęcia o tradycyjnej mitologii japońskiej, warsztaty kaligrafii. Nie zabraknie też tradycyjnych japońskich gier, takich jak Go. Niestety nie jestem tu ekspertem, więc wolałbym nie tłumaczyć, na czym to polega. Sam muszę się w końcu nauczyć. Jest to jednak bardzo popularna gra zarówno w Japonii, jak i w Korei, gdzie w zasadzie jest jednym z ich sportów narodowych. I w tajniki Go będzie wprowadzał poznański klub Honte. Na naszym konwencie będzie można spotkać również wielu cosplayerów, większość amatorów i będą to po prostu nasi uczestnicy, którzy lubią się przebierać, chcą się pokazać w swoich strojach, ale też kilku wybitnych polskich cosplayerów, przedstawicieli tej wymagającej sztuki, będzie to między innymi Kairi czy Miko Cosplay i są to cosplayerki, które były między innymi kilkukrotnie gośćmi telewizji śniadaniowych, ale poza tym niektórzy z naszych prowadzących to między innymi doktorant z Uniwersytetu Ekonomicznego Wojtek Dopieralski, który naukowo bada konwenty, a pozostali nasi goście to znowu między innymi Piotr Milewski, jest to stypendysta ministra kultury i dziedzictwa narodowego, podróżnik, autor bestsellerowych książek o pracy i życiu w Japonii, laureat nagrody Traveler magazynu National Geographic, autor między innymi takich książek, o których niektórzy słuchacze mogli słyszeć, jak Dzienniki japońskie, Planeta K, 5 lat w japońskiej korporacji, czy świeżo wydana Tokio, opowieści z Dolnego Miasta. Cudownie się zapowiada. W takim razie. Bardzo się cieszę. Chciałbym jeszcze dodać, że od kilku edycji naszym regularnym gościem jest również czcigodny Ken Zen, prawdziwy kapłan Zen, założyciel i główny opat misji buddyjskiej w Polsce, który prowadzi zajęcia z praktycznej medytacji. Jest to też bardzo niezwykły, bardzo ciekawy człowiek, z którym zawsze można przemile porozmawiać. Odwiedzą nas również Miko i Daniel Gajewscy, to jest polsko-japońskie małżeństwo podróżników i kucharzy. Są to goście programów telewizyjnych, propagatorzy japońskiej kuchni w swoim unikatowym food trucku, którym podróżują po całej Polsce, bo nie mają takiego stałego miejsca, w którym stoją. Oni po prostu jeżdżą po eventach i są to eventy, zarówno konwenty, ale też wydarzenia związane na przykład z ambasadą. Z reguły przygotowują okonomiyaki. I co to okonomiyaki? No okonomiyaki to takie placki, które składają się z ciasta na bazie mąki, jajek i wody, a następnie są one wzbogacane o różne dodatki. Więc nazwa okonomiyaki oczywiście pochodzi z japońskiego i pochodzi od słów okonomi, co oznacza to, co lubisz lub to, co chcesz, oraz yaki, czyli co znaczy smażony, więc tak naprawdę okonomiyaki mają bardzo różne wersje. Yumiko i Daniel starają się, walczą też w tej telewizji, gdzie z reguły przychodzą, starają się pokazać, że tak naprawdę japońska kuchnia to nie jest tylko sushi, tak? No w zasadzie to nawet nie jest tak, że Japończycy codziennie jedzą sushi, no to bo prawda, tak nie jest. To prawda. Więc oni propagują właśnie inne aspekty Łukaszu, tej japońskiej kulinarii. To, co pan przekazał, już zachęciło mnie, to z pewnością, ale myślę, że też wielu słuchaczy i myślę, że będzie i coś dla duszy, i coś dla ciała, i będzie kolorowo, i że warto odwiedzić Poznań w ten weekend AnimeCon 2023. To przed nami. No i Łukasz Białozor był naszym gościem, Fundacja Ikigai, organizator AnimeConu. Dodam, że miejsce AnimeConu to Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego imienia Poznańskich Olimpijczyków w Poznaniu. Dziękuję pięknie i udanej imprezy. Bardzo dziękuję za zaproszenie. 20 minut po 10. Znów słyszę.

Zapraszamy do reklamy. Ojej, a się przestraszyłem, Barbara. Czego, Marian? Strasznie niskie ceny mają w Media Expert. Patrz, patrz, o ile taniej z kodem. Marian, to się nie ma co bać, tylko trzeba brać. No pewnie, z kodem taniej. Are you ready? Teraz w Media Expert strasznie niskie ceny. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, roboty sprzątające i AGD. Z kodem taniej. Are you ready? Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Myślisz, że droga do szczęścia jest długa? Jaka długa? Biorę zdrabkę. Dla mnie też weź. Drapię i jest szczęście. Nowość. Zdrabka Żabka Szczęścia. Wygraj nawet 200 tysięcy złotych. Do kupienia w punktach Lotto. Kurki babci nie żyją. W klatkach grówki dziadka. Cały dzień chodzą po zielonej łące. W ogródku rosną pomidory bez chemii. A chleb z ich zboża wytwarzany jest naturalnie. Jedzenie od moich dziadków jest pyszne i zdrowe, bo jest ekologiczne. Skąd się biorą produkty ekologiczne? Wejdź na stronę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, by obejrzeć z dzieckiem film. Szukajcie żywności oznaczonej logo produkcji ekologicznej. Z okazji 60. urodzin Carrefoura na świecie mamy więcej super ofert. Komplet garnków nierdzewnych Otto 8 elementów 49% taniej. Tylko 99,99. Oferta ważna do 4 listopada. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 199. Żegnamy reklamy. Na trójkowym zegarze już 10.30. Zapraszamy na weekend, a w ramach programu Serwis Kulturalny, który przygotowała i przedstawi Justyna Grabasz. Ogłoszono nominacje do Gotham Awards, jednych z najbardziej prestiżowych amerykańskich nagród kina niezależnego. Najwięcej nominacji trafiło do filmu All of Us Strangers w reżyserii Andrew Haya. Na liście znalazły się także dwie polskie koprodukcje. Pierwszą z nich jest Strefa interesów Jonathana Glazera, którego jedną z producentek jest Ewa Puszczyńska. Film zdobył aż 3 nominacje: najlepszy międzynarodowy film fabularny, najlepszy scenariusz oraz wybitna drugoplanowa rola aktorska. Strefa interesów to wstrząsająca opowieść o życiu rodzinnym komendanta niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau Rudolfa Hossa. Drugą polską produkcją z szansą na Gotham Award jest film dokumentalny Lei Glob Apolonia Apolonia. To przejmujący portret Apolonii Sokół, polskiej artystki dorastającej w Paryżu. Gala wręczenia Gotham Awards odbędzie się w poniedziałek 27 listopada. Już dziś rusza jeden z najstarszych festiwali jazzowych w Europie. Mowa oczywiście o Jazz Jamboree, który odbędzie się w ten weekend w warszawskiej Stodole. Na scenie zaprezentują się wybitni muzycy jazzowi z Polski i ze świata. Piątek będzie należał do reprezentantów młodego polskiego jazzu. Wieczorem wystąpi kwartet Siema Ziemia, którego koncert będzie częścią kilkugodzinnego maratonu pod hasłem Hip Jazz. Tego samego dnia na scenie pojawi się także EAPS oraz zespół Błoto z gościem specjalnym Antonem Millsem. Z kolei w sobotę w warszawskiej Stodole wystąpi niesamowity duet w składzie Julian Lasz i Jorge Roder. Koncerty w duetach to jedna z ulubionych form muzycznych Juliana Lasza, który od lat zaliczany jest do ścisłej czołówki najlepszych gitarzystów jazzowych na świecie. W klubie Stodoła tego dnia wystąpi także Joey Calderazzo ze swoim trio i gościem specjalnym, wybitnym saksofonistą altowym Miguelem Zenonem. W niedzielę przed warszawską publicznością wystąpi Joshua Redman z Gabriel Kajasą, amerykańską wokalistką i kompozytorką włoskiego pochodzenia. Gwiazdą wieczoru będzie Kenny Garrett, mistrz saksofonu i jeden z najważniejszych żyjących muzyków na scenie jazzowej. Jeszcze tylko do 2 listopada w Muzeum Narodowym we Wrocławiu można podziwiać poczet królów polskich Jana Matejki. Zbiór ten z powodów konserwatorskich jest eksponowany niezwykle rzadko. Poczet królów polskich to zespół 44 rysunków przedstawiający portrety królów, królowych oraz książąt polskich. To jeden z 3 skarbów narodowych obok panoramy racławickiej oraz cyklu Warszawa Artura Grottgera. Wystawa pokazywana jest w ramach wystawy stałej Sztuka Polska od XVIII do XIX wieku. W soboty można ją oglądać bezpłatnie. Dziękujemy pięknie. Justyna Grabasz powróci oczywiście do Państwa z kolejnymi rekomendacjami, jeżeli chodzi o wydarzenia kulturalne, już po godzinie 14.30, a my za chwilę pomówimy o kinie. Porozmawiamy o kinie, ponieważ w Warszawie i Wrocławiu trwa 9. edycja Splat Film Festival, no i jest to edycja, która jest dedykowana horrorowi. To za kilka minut. Na razie u nas Planet Funk, no i The Switch, 33 minuty po 10.00. Zapraszamy na weekend w Trójce. Program Trzeci Polskiego Radia. Niech cały wiruje świat. oddział zamknięty w Trójce i party, czyli taka prywatka, której nie przeżył nikt. Zapraszamy na weekend oczywiście. Zanim o świecie filmu, to jeszcze świat muzyki. Weterani nie zawodzą. Rolling Stones wydali znakomitą płytę. Również Lenny Kravitz szykuje kolejną płytę. Blue Electric Light, ten album już w 2024 roku, a pierwsza piosenka już jest znana i całkiem nieźle radzi sobie na liście. Z propozycji przeskoczyła do podstawowej dwudziestki. Na miejscu 20 ostatnio, ale głosowanie na naszej stronie i w aplikacji oczywiście trwa. 82 notowanie przed nami, to o 19, a głosowanie do 12. Proszę wziąć pod uwagę. One, czyli najnowsza piosenka Lennego Kravitza. W teledysku Lenny Kravitz nie ma nic do ukrycia i też będziemy rozbierać właściwie na czynniki pierwsze to, co dzieje się w Warszawie i we Wrocławiu w ramach Splat Film Festival. Jest z nami pani Monika Stolak, dyrektorka festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Moniko, festiwal już trwa, trwać będzie do 30 października. Co jeszcze przed nami? Dużo. Faktycznie w środę wystartowaliśmy w Kinotece i w kinie Nowe Horyzonty z przytupem, bo od środa po południe to może nie taki super czas na otwarcie, ale było bardzo dużo widzów, z czego się cieszymy. No a przed nami jeszcze masa fantastycznych filmów. My na Splat Film Fest mamy przede wszystkim takie produkcje mroczne, niepokojące, krwawe. No powiedziałabym, że dla widzów o mocnych nerwach, ale trochę też oczywiście filmów lżejszych, bardziej fantastycznych, czy też komedii. No dzisiaj między innymi otwieramy dzień kolejny akurat filmami krótkometrażowymi, które też oczywiście się znajdują w naszym repertuarze, a jeśli chodzi o pełnometraże, no to poza dwoma klasykami to 100% naszych filmów to są premiery i to takie no z najważniejszych festiwali światowych od Cannes, przez Toronto, Wenecję. Doczekaliśmy się też w tym roku pierwszej światowej premiery. To proszę nieco więcej o tym opowiedzieć. Co to za film? Światowa premiera to jest film Off-Ramp. To jest przedziwna rzecz. Coś między trochę komedią, ale też bardzo takim niepokojącym horrorem, gdzie bohaterami są przedstawiciele subkultury dosyć, znaczy mało znanej bym powiedziała. To się nazywają się Juggalo. I to są fani takiego horror-rapu, których też znakiem rozpoznawczym jest to, że czasami malują twarz tak jak clown trochę, ale no raczej nie taki wesoły, tylko dosyć ponury. Taki bardziej z Batmana, prawda? Taki Joker tak, właściwie. Zdecydowanie, bliżej tej atmosfery. I dzisiaj też jest film, na który też bardzo czekam i chętnie go obejrzę kolejny raz, czyli na przykład Palenie powoduje kaszel. To jest film Quentina Dupieux, francuskiego reżysera, który zawsze kręci takie filmy bardzo, ale to bardzo absurdalne. To jest w ogóle chyba czołówka, jeśli chodzi o Quentina Dupieux, to on jest chyba najbardziej z absurdalnych reżyserów, że tak powiem, aktualnie, jakich mamy na świecie. To jest też film, który był w Cannes w 2022 roku. No i mam taką historię jakby super bohaterów, ale zupełnie innych niż moglibyśmy się spodziewać, bo raczej takich zmęczonych życiem i wypalonych i próbują dojść do siebie, opowiadając sobie różne historie makabryczne, które my mamy zwizualizowane i możemy podejrzeć. Czyli trochę taki Watchmen, prawda? Czyli tacy strażnicy, którzy są właściwie zmęczeni życiem, wypaleni zawodowo i właściwie no, nie do końca lubieni przez świat i to też jest trochę taka historia i opowieść bardziej o depresji, chociaż ubrana faktycznie w kostium superbohatera. Kino mroczne, szalone, dzikie, piękne premiery również, to słyszeliśmy, i horrory, i thrillery, i mroczne dramaty. To wszystko składa się na program festiwalu. Czas jest dobry ku temu, bo to jesień, więc takie historie na pewno również w związku z kalendarzem świąt są na topie. Natomiast ja chciałem zapytać jeszcze o jedno. Co to znaczy kino arthouse'owe? Tak, bo kino arthouse'owe ja bym przetłumaczyła w takim ogromnym skrócie jako kino po prostu artystyczne, autorskie, wymykające się różnym schematom. I to jest nieoczekiwana rzecz, że my mówimy o takim kinie przy okazji festiwalu Splat Film Fest, który jest kojarzony właśnie bardziej z kinem gatunkowym. To znaczy z kinem, który ma znowu bardzo zarysowane ramy swojej konwencji, bo kino gatunkowe no to po prostu kino gatunków, takie jak właśnie komedie, czarne komedie chciałam powiedzieć, ale no bo z czarnych komedii jest zdecydowanie więcej, czy horrory, czy właśnie thrillery. Z jednej strony to są filmy, których no z grubsza wiemy, czego się spodziewać. Wiemy, że może być strasznie, że może być przerażająco, obrzydliwie, ale na Splat Film Fest bardzo staramy się pokazywać kino jednak niesztampowe, wychodzące trochę poza te ramy konwencji i nawet jeśli mamy do czynienia z horrorami, to one są często z takim autorskim rysem, wychodzące właśnie poza ten schemat i bardzo często różne niepokojące, straszne rzeczy, które są w filmach, to są też takim tylko jakby trochę pretekstem, żeby powiedzieć o czymś więcej. I to jest cudowne, bo po wyjściu z sali kinowej zapewne zaczynają się dyskusje i te dyskusje potem trwają i to też jest piękne w kinie, że ono prowokuje właśnie do rozmów. Pani Moniko, pięknie dziękuję. Monika Stolat, dyrektorka festiwalu, była naszym gościem. Przypominamy, że w Warszawie i we Wrocławiu trwa Splat Film Festival. Warto wziąć to pod uwagę, jeżeli planujemy jakiś weekendowy wypad najlepiej do sali kinowej. Pozdrawiam i wszystkiego dobrego życzę.